wtajemniczonych. Było to tak. Z membran płynął Kool & The Gang, po nich Barry White niczym Classic Man. Chciała to zrobić kwadrans później, cichy szept, próżne nadzieje. Zgubiłem czas chorą fantazją, patrzę i w dekolt, intencje szczere. Na moment rozdzielam jaźnie, pytam siebie, kto tu jest celem. Pełne usta, gryzie co chwilę, gubi się w słowach, więcej nie pytam. Uśmiech, milczenie, nic na siłę, wybieram spis, dzwonię taryfa. Hotel za miastem, nikt nas nie znajdzie, cały dzień noc, karta na klamce. Mamy dla siebie tu tylko siebie, co ty nie powiesz, ja siebie bardziej. Co jak, nie mów skąd, to skok stulecia. Pomyśl, tylko ja i ty, jak Bonnie i Clyde. Tak jak oni, już nikt nie znajdzie nas, nikt nas nie dogoni. To nasz mały sekret, przekręt. Mów tylko szeptem, bo to konkretne parę grubych zer. Starczy na poziom życia najwyższych sfer. Zaufaj mi, to się uda. Wierzę w naszą siłę, wierzę w cuda. Pokażemy to światu. Wymierzą w nas milion kamer i aparatów. Pomyśl, zamknij oczy. To my, bohaterowie nocy. Nasze losy w twoich ustach. Pamiętaj, ani słowa. Milcz i bądź gotowa. Milcz i bądź gotowa. Jeszcze trochę. Nikomu nie mów. Nikomu nie mów. Tylko ty i ja.